चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। चांदी की साइकिल सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। जमा है तुम भी जमा हो, बोलो जी बोलो, चलना कहाँ है? जमुना की राहों में कोई जन्म हो मेरे सनम हो टूटेगी ना अपनी पे, आज ले डार्लिंग चले जब सी। चांदी की साइकिल सोने की सी, आओ चले डार्लिंग चले जब सी। हाँ सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे? अजी कह के तो देखो, जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो। चढ़ती जवानी अंग लगा है तेरी दीवानी, बिजली ना डार्लिंग चले तब से। तीर तुमने चलाया, घायल हम हुए। प्यार तुमसे हुआ, पागल हम हुए। हनीमून हम तुम मना।